Wysłuchaliśmy czterech wielkich przebojów grupy Mysłowic. Wszystkie pochodzą z płyty Miłość w czasach popkultury. Długość dźwięku samotności, My i chłopcy. Wszystkie te piosenki dotarły na szczyt listy przebojów programu trzeciego, a piosenka dla ciebie do trzeciego miejsca. Wracamy do albumu Miłość w czasach popkultury, bo ta płyta po prostu na to zasługuje. Teraz posłuchamy czterech piosenek, które nie znalazły się na singlach, ale myślę, że państwo z przyjemnością ich wysłuchają. Noc, Zamiana, Gdzieś i utwór tytułowy. Wiem, że nie chcesz jeszcze spać. Wiem, że myślisz o tym, co ja. Że musisz zrobić coś, czego nie. Że musisz wybrać między złem a niebem. Jest zbyt późno, proszę śpi. Jest zbyt późno, więc nie mów mi. Że ktoś się potknął i przeszedł zbyt blisko. Chciał powiedzieć słowo, a powiedział wszystko. Nie bój się, nie uciekaj przed snem, bo sen to nic złe. We'll be right back.

gdzie się skryć. Zapomniałem dawno, jak to jest o migdał. Zgubiłem twoje zdjęcie, wiem już, że nie mam teraz nic, nic, nic, nic. Nie mam teraz nic. Skończył ten dzień.

widziałem przez cały czas. To przecież Acid Land, Sprzedawcy Marzeń i Chciałbym Umrzeć z Miłości. Wszystkie piosenki z płyty Korowa Milky Bar. I tak jak wspomniałem wcześniej, wszystkie dotarły do pierwszego miejsca listy przebojów programu trzeciego. Jeszcze cztery utwory do końca programu i wszystkie również pochodzą z płyty Korowa Milky Bar. Szklany Człowiek, Wieża Melancholii, Za zamkniętymi oczami i Pocztówka z lotniska. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę, życzę udanego weekendu. Grzegorz Hoffmann, do usłyszenia. W gazecie chleb. I jak zwykle moja twarz, byle jaki wygląd ma, a na włosach jakiś spray. Dyplom mam, trzecie miejsce w skoku w dal. Znowu na nic przydam się, lepiej chyba pójdę spać. Nie oglądaj moich zdjęć. Yeah.

kawą szukam słów, by wykrzyczeć wszystko. Nie lubię was. bawi mnie. Już osiągam ten dziwny stan, dziwny stan. Wiesz, przypomniałem sobie, że znów tu jestem sam, jestem sam, jestem. Bawi mnie, już osiągam ten dziwny stan, dziwny stan. Wiesz, przypomniałem sobie, że znów tu jestem sam, nie ma was.